adhim bakita unanga hata kwenye kisa mami basi tulia kama maji kwenye mtungi baby itakulea ili maji unipe heshima mamolea nitatia ili unawili sana nimekuzoea ili acha itaniuma sana kwenye mtungi.